ربنا آتنا ربي الزبر في الدنيا حسنة من غير الدربر وفي الآخرة حسنة آهية غير الدربر وقنا عذاب النار بصراط النصارى ربنا اغفر لي ربي من عفتي ولوالدي عام بابا ما عفتي وللمؤمنين بجميع من عفتي يوم يكون الحساب وشدين حساب الله ربي أعوذ بك من همذات الشياطين ربي الشيطان لم يكن لنا سلسلة فأعوذ بك رب أن يحضرون بين الدرس بالمرمى بسلاسة رب اشرح لي رب يوسني شرفا ويسر لي أمري إشي ربنا قلال أكثر وأحمل عمدة من لساني لسان ضد الهجوز اللهم يفقه قولي في إنسان القول بقلال جاو يرسي آمين يا معين بقوة كتابة ياسي Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince tam bir selamdır. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Nuh'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah'ımız kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında bir ayette bize şöyle buyuruyor. İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ilah edinir. Allah'ı sever gibi onları sever. Oysa iman edenler Allah'ı çok şiddetle severler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ Şiddetle severler. İman edenler Allah'ı şiddetle severler. Muhakkak Allah doğru söyledi. Mevla Teala ayetin ilk bölümünde diyor ki, insanlardan bazıları Allah'ın dışında bazıları çok şeyleri çok severler. Ve o şeyleri ilah edinirler. Allah'tan başka bir ilah var mı kardeşler? Yok. Peki, bu insanlar neyi Allah'tan daha çok seviyor? Allah'ın yarattıklarını daha çok seviyor. Mesela günümüzde kadına tapan insanlar var mı? Kadına tapıyor. Ve bu tapmanın neticesinde din bile değiştirebiliyor. Gençlerden bazıları Hristiyan oluyor, Musevi oluyor, ateist oluyor. Neden? Üniversitede tanıştığı kız ateist olduğu için. Şimdi çocuk diyor ki benimle evlen. Kız diyor ki, ben ateistim, sen Müslümansın. Ben seninle anlaşamam ki. Ben bir ilahın olduğuna inanmıyorum. Çocuk diyor ki, böyle yaşarız, böyle devam ederiz. Olmaz diyor, senin kuralların var. Ben senden şunu yapmanı istiyorum, sen diyeceksin ki haram. Ben sana diyeceğim ki, oruç tutma, sen diyeceksin ki olmaz. Ben sana diyeceğim, cuma namazına gitme, beraber evde yemek yiyelim, gezelim, tatile gidelim. Sen diyeceksin ki olmaz. Senin kuralların var. Benim yaşadığım dünya ilahsız bir dünya. Kuralları biz belirleriz. Ben ateist olarak yaşadığım dünyada, bu dünyanın ilahı benim. Ateistlerin taptığı ilah kendisidir. Her ateist istisnasız kendisine dair. Şimdi delikanlı bunu duyuyor, ilmi altyapısı da yok, sohbete gitmemiş, kitap okumamış, ehl-i sünnet alimiyle tanışmamış, ne yapıyor? Ben kızı çok seviyorum diyor, ben onsuz yaşayamam. Küfür sözlerinden bir tanesi, gaflet sözlerinden bir tanesi nedir? Ben onsuz yaşayamam. Sahabi-i kiram efendilerimiz Resulullah Aleyhisselam olmadan yaşayabilir mi? Yaşadılar. Sahabelerin yani bu dünyanın gördüğü en kaliteli adamların Allah hepsinden razı olsun. Amin. En çok sevdiği insan kimdi? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Peki bu insan da dünyasını değişti mi? Değişti. Bütün insanlar gibi o da dünyasını değişti ve fark etti. Sahabeler Allah'ın peygamberinden ayrı kaldı mı? Övgüler ve selam üstüne olsun. Kaldı. Bu sahabilerden bir tanesi dedi ki, ben onsuz yaşayamam, öldürüyorum kendimi be. Var mı böyle bir sahabi, böyle bir rivayet var mı? Yok. Çünkü hepsi iman etti. Bütün bağlı olduğumuz güzelliklerden ayrılacağız. Her şeyden ve herkesten ayrılacağız. En çok seven ikiden bir tanesi kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kim derse ki Muhammed Mustafa öldürülmüştür, vallahi kellesini vururum dedi. Öyle acılı bir haber ki dayanamıyor. Hemen en çok seven insan çıktı. Ömer var ama Ömer'den de üstünü var, Ebu Bekir. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Hutbeye çıktı ve dedi ki, her kim Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a tapınıyorsa bilsin ki Muhammed Aleyhisselam ölmüştür. Her kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür. Dedi, bütün sahabi-i kiram efendilerimizde bir sükunet oldu. Hazreti Ömer hemen sustu, yerine oturdu. Halbuki ne demişti? Kafasını kopartırım. Ama konuşan kişi kendisinden çok daha üstün bir insan olduğu için boynunu eğdi, hemen yerine oturdu. Vazgeçilemeyecek hiç kimse yoktur. Vazgeçilemeyecek hiçbir şey yoktur. Ama inancı zayıf olan insanlar için, insanlara tapınan insanlar için, birisi öldüğü zaman yahut birisi kendisini terk ettiği zaman tapınma durumunda olduğundan dolayı ne diyor hemen? Ben dayanamam. Ben onsuz yaşamaya dayanamam. Diyor, hemen kendini öldürmeye gidiyor. Allah'ın verdiği ömür denilen zaman dilimine aykırı hareket ediyor. Ben Allah'ın istediği zamanda değil, kendi istediğim zamanda kendi canıma son veririm diyor. Bir nevi küçük şirk işlemiş oluyor. Müslümanken Hristiyan olan üniversite öğrencileri, Müslümanken deist olan üniversite öğrencileri sadece bir kıza yahut da bir erkeğe aşık oldukları için. Bakın, sevgi Allah'ın bu dünyada yarattığı en güzel şeydir. Sevgi. Ama bu sevgi İslam denilen o şeriat çizgilerinde kontrol içinde olmazsa, akıl bu sevgiyi kontrol altına almazsa sevgi putperestliğe dönüşür. Puta tapmış adamlar gibi olursun. Ve ne olur? Dinden çıkarsın. Deist olmuş Müslüman, babası hacı. Bana yazıyor. Ben deist oldum. Sebep kardeşim, kız arkadaşımla evlenecektik, bana şart koştu. Deist olursan, yani ne demek? Allah var, başka hiçbir şey yok. Kitap yok, peygamber yok. Bunun içinde anlatılanların tamamı uydurma. Sadece Allah'ın var olduğunu biliyorum. Yani bu kadar büyük bir nizam kendi kendine olamaz. Sen buna inan, başka bir şeye inanma, ben seninle evlenirim. Diyor kız. Çocuk da imanı zayıf olduğu için ne yapıyor? Tamam ya, ben sensiz yaşayamam. Esma, Necla, Hatice, ben sensiz yaşayamam. Diyor, deist oluyor. İslam dairesinden çıkıyor, mürted oluyor. Bu çocuk yarın ölse nereye gider? Ebedi ateş, ebedi ateş. İşin daha tehlikeli boyutu Hristiyanlardan ve Yahudilerden daha aşağıda yanar. Mürted demek, İslam'a girdikten sonra, bu büyük nimete vasıl olduktan sonra nimeti elinin tersiyle iten demek. Ben razı değilim, bu beni tatmin etmedi, İslam'ı terk ediyorum diyen adama mürted denir, irtidat etti. İslam'ı terk etti, beğenmedi. Allah'ın dinini beğenmedi, başka bir dine veyahut dinsizliğe geçti. Allah azabın en şiddetlisini bu adamlara veriyor. Tıpkı müşrikler gibi, şeytan gibi bu adamlara veriyor. Ne sebep oldu? Sevgi. Sevgi. Şimdi Allah'ımız ayetin ilk kısmında Allah'tan başka şeyleri ilah edinir diyor. Allah'ı sever gibi onları severler diyor. Bazı gençlerimiz var, araba sevdalısı. Arabaya tapıyor. Hocam, arabaya tapan, arabaya secde eden insan olmaz. Kardeşler, bunu bir ritüel olarak düşünmeyin. Yani arabanın karşısına geçiyor, saygı duruşunda duruyor, secdeye gidiyor falan, böyle düşünmeyin. Adamın hayatında tek bir amaç var. Şu arabaya ben ölmeden önce bineceğim. Bu süreç içinde, bu arabaya bineceğim süreç içinde, yaptığım çalışmalar içinde namazlarımı terk edebilirim, oruçlarımı terk edebilirim, kazancıma dikkat etmeyebilirim, haram yiyebilirim, kadın kızla yatabilirim. Bakın, bunların tamamı kafasından geçiyor. Bunlar kafasından geçen bir adama bu araba ne olmuş oluyor? Put. Bu araba bir şirk aletidir, puttur. Çünkü sen hayatını bu arabaya endeksli olarak kurdun. Halbuki bir şeyi almak isteyebilir Müslüman ama şeriat kuralları içinde almak isteyebilir. Ben bu arabayı almak için çalışacağım ama namazlarım kaçmayacak. Zikrim kaçmayacak, sohbetim kaçmayacak, ilim öğrenme talebim kaçmayacak. Allah'ın kitabını okumaktan geri duramam, arabayı kazanacağım diye. Müslüman bunu söyleyecek. Bunu söylemediği zaman ne oluyor? Denge kayboluyor, denge kayboluyor. Ayetin ikinci kısmında Allah Teala müşrikleri ve kafirleri anlattıktan sonra geçiyor bize. Geçiyor müminlere, ne diyor? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ. Oysa ki iman edenler var ya, onlar Allah'ı çok şiddetle severler. Bakın, ayetin ilk kısmında Allah'tan başka şeyleri şiddetle seven adamlardan bahsetti. Müşrikler, kadına tapanlar, paraya tapanlar, şöhrete tapanlar. putperestlik yapanlar, bunlar Allah'tan başka şeyleri ilah edinenler. Hemen ikinci kısımdan müminleri araya koyuyor ve diyor ki olması gereken budur. Eşeddu. Allah neden sevgiyi anlatırken şiddetli severler diyor. Hocam sevmeden, sevgi olmadan Müslüman olunabilir mi? Sevgi olmadan iman olunabilir mi? Cennete gidebilir miyiz? Bu sualinizi Efendimle cevaplayayım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi buyurdu. Allah'a yemin olsun, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve yine Allah'a yemin ederim ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Sevgi, sevgi. İman etmenin şartı olarak Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Seveceksin. Birbirinizi seveceksiniz. Ama ne için? Allah için seveceksiniz. Bunu sevdiğiniz zaman ne olur? Kalpte iman peyda olur. Kalpte iman peyda olduğu zaman ne olur? Son nefeste imanlı gidersen cennete gidersin. Ama bütün bu sürecin en başındaki nokta ne? Sevgi. Birbirinizi seveceksiniz. Bu sevgi nasıl olmalı? Sahabe-i kiram Efendimiz'den bir örnek getireyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatına yakın zamanlar, son dönemleri. Mescitte namazı kıldırdı ve ayağa kalktı. Buyurdu. Kimin benden bir alacağı varsa gelsin ve alsın. Kime karşı zerre kadar, karınca kadar bir kul hakkım geçtiyse gelsin benden alsın. Sahabe-i kiram çıt çıkartmadı. Resulullah tekrar aynı sözleri tekrar etti. Arkadan bir sahabi seslendi. Ey Allah'ın Resulü senden bir hakkım vardır. Senden bir alacağım vardır. Kimsin dedi Resulullah Aleyhisselam. Sahabi çıktı ön tarafa geldi. Ben Ukkaşe dedi. Radıyallahu anh. Şu anda Antep'tedir. Rabbim bir gün kabrine gitmeyi nasip etsin. Amin. Sahabenin aşıklarından, sevgide şiddetli olanlarından. Bak şimdi ne yapıyor? Resulullah buyurdu ki senin benden ne hakkın var? Ey Allah'ın Resulü, Hudeybiye'ye doğru giderken siz devenize binmiştiniz. Ben de sizin devenize binmenize yardımcı olmuştum. Siz devenin arkasına kırbacınızı vuracakken kırbacınız benim sırtıma geldi. Orada benim sizden bir hakkım var mıdır? Şu edeme bak, şu inceliğe bak. Benim sizden bir hakkım var mıdır? Kırbacınız sırtıma geldi. Resulullah buyurdu ki, senin benden alacağın vardır. Gel ve hakkını al. Hemen Hazreti Ömer ayağa kalktı. Birçok hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam'ı incitici bazı haller olduğu anda hadislerde ilk devreye giren kişi, hemen ortaya atılan kişi celalli zat Hazreti Ömer'dir. Allah ondan razı olsun. Amin. Cennette sarılmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Ne diyor? Sen de dediğinin farkında mısın? Hemen yerine otur, kafanı kopartırım. Aşık sahabi mübarek, aşık. Tabii Hazreti Ömer bir iki adım sonrasını hesap edemiyor. Ne olacak, ne bitecek, bu adam ne demek istiyor? Demiyor. Otur ya Ömer, bu adamın benden hakkı vardır diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ayağa kalkıyor. Diyor ki, malımdan ne istiyorsan sana vereyim, bu hakkından vazgeç. Resulullah zaten hasta. Yürüyemiyor, bitkin. Namazına günler sonra ilk defa kıldırmaya gelmiş. Git evine kardeşim. Helal et hakkını. Vereyim ben sana malını. Kapatalım şu meseleyi. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki siz karışmayın. Bu benim hesabım. Bu benim hesabım. Onunla aramdaki hesap benim hesabım. Siz karışmayın. Hazreti Ali'ye diyor ki ya Ali, o kırbaç, o deveye vurduğum kırbaç Fatıma'nın evindedir. Git kızıma de ki o kırbacı versin. Hazreti Ali Efendimiz telaşla evine koşuyor. Diyor ki ya Fatıma, olay böyleyken böyle. Fatıma validemiz diyor ki ya siz orada o kadar erkeksiniz, bir tanesi çıkmadınız mı ortaya? Bana vurun demediniz mi? Hemen diyor al benim çocuklarımı, Hasan ve Hüseyin'i. Götür o alacaklı olan sahabiye, de ki hakkın neyse bizden al, dedemize dokunma. Hazreti Hasan ve Hüseyin geliyor meydana, mescide. Diyorlar ki dedemize vurma, dedemize vurma, hakkını bizden al. Resulullah Aleyhisselam torunlarını kucağına alıyor. Çok severdi torunlarını. Kucağına alıyor, öpüyor, okşuyor. Diyor ki ahiret var, hesap var ve herkesin hesabı birebirdir. Karşılıklıdır. Araya kimse giremez kul hakkında. Allah hakkında araya kullar girebilir. Şefaatçi olabilir. Allah'ım sen bunu affet diyebilir. Ayet ve hadisler bunun delilleri doludur. Ancak kul hakkında şefaatçi yoktur. O kulla diğer kul arasında. Alacaklı ile verecekli arasında. Resulullah böyle söyleyince al diyor şu kamçıyı, Şimdi benim sırtıma vur diyor. O Kaşi Hazretleri ne buyuruyor? Ey Allah'ın Resulü, siz diyor o kamçıyı devenizin sırtına vuracakken benim üstüm çıplaktı. Gömleğim yoktu. Adalet olması açısından sizin de üstünüzün çıplak olması lazım gelmez mi diyor. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki tamam. Ama bunu söyleyince sahabiler ayaklanıyor. Sen ne diyorsun be adam? Ne diyorsun sen? Gittikçe işi zora sokuyorsun. Devamlı yokuşa çıkartıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam ridasının üstünü çıkartıyor. Üstü, sırtı çıplak. Hazreti Ukkaşe hemen arkasına geçiyor. İki kürek kemiği, kürek omzun tam arkasında. İki tane kürek kemiği arasındaki o peygamberlik mührünü görüyor. Hemen iki eliyle göğsünü kavuruyor. Dudaklarıyla peygamberlik mührünü öpüyor. Ukkaşe radıyallahu anh Efendimizin sırtındaki mührü öpünce bütün sahabe-i kiram ağlamaya başlıyor. Şu aşka bak ki nasıl bir olay yaptırdı Ukkaşe'ye. Bütün sahabilerin dikkatini ve öfkesini üzerine çekme bağısına Resulullah'ın gömleğini çıkarttırdı. Bütün sahabilere sırtındaki o mührü gösterdi ve daha önemlisi Allah'ın peygamberinin sırtındaki mührü öptü. Aranızda var mı Resulullah Aleyhisselam'ın mührünü gören? Allah bize rüyamızda göstersin. Amin. Bırak görmeyi. Öpen var, öpen. Öpen var. Ukkaşe radıyallahu anh mührü öptü. İşte buna sevgi denir, sevgi. Sevgi belli bir boyuttan sonra, Allah'ın yarattığı bir kula olan sevgi belli bir boyuttan sonra ne oluyor? Aşka dönüşüyor. Aşk. Eğer aşık olduğun kişi Allah'ın sevdiği bir adamsa Allah'a daha fazla yaklaştırıyor. Allah'ın sevmediği bir adamsa bahsettiğim o kızlar gibi, bahsettiğim araba gibi, ev gibi, para gibi, şöhret gibi. Allah'ın sevmediği eşya ise seni putperest yapıyor. Sevgi tam ortada bir şey. Güzel kullanırsak bizi Allah'a yaklaştırıyor ama kötü kullanırsak putperest yapıyor. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Bismillah. Ulemamız Eşeddu hubben lillah ayetini açıklarken diyor ki buradaki şiddetli sevgi aşktır. Aşk ne demektir? Kelime manası sarmaşık demektir. Sarmaşık. Bazı kardeşlerimizin evlerinin bahçelerinde sarmaşıklar vardır. O sarmaşık hiç durmaz. Devamlı kavrar. Bir ağaca bağlanmışsa, bir duvara bağlanmışsa yahut tellere bağlanmışsa sarmaşık dönmeye devam eder. Ve bağlandığı şeyi kavrar, sıkar. Ve her tarafı yemyeşil yapar. Bir kulun kalbinde aşk olduğu zaman gerek mecazi aşk, kullara duyduğu aşk, gerek ilahi aşk. Allah'ın razı olduğu bir aşksa o kalp tamamen sarmaşıklarla kaplanmış demektir. Allah'a aşık olan, Allah'ın Resulüne ve dostlarına aşık olan bir kul bunlardan başkasına gözü gitmez. Kadına kıza gözü gitmez. Şehvete şöhrete gözü gitmez. Ama Allah'ın dışındaki şeylere aşık olan kul devamlı akrı fikri şeytanlıktadır. Allah'ın istemediği şeylere gözü ve gönlü kayar. Aşkı tarif ederken ulemamız en çok kimden örnek verirler? Yusuf ile Züleyha kıssasından örnek verirler. Kur'an'daki ehsenül kasas meselesi. Kıssaların en güzeli. Nedir kıssaların en güzeli? Yusuf Aleyhisselam'ın o kuyuya atıldığı ve köle olarak satıldığı dönemden Mısır'ın ikinci adam olduğu dönemine kadar geçen bölüm. Kıssaların en güzeli diye Kur'an'da anlatılır. Bu dönem içinde Yusuf Nebi'ye aşık olan bir kadın var. Daha sonra onun hanımı oluyor, ikinci hanımı oluyor Yusuf Aleyhisselam'ın. Bu kadın Yusuf Aleyhisselam'a aşık oluyor. Bakın, mecazi aşk, kula duyulan aşk ama şehvetle duyulan bir aşk. Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha neden dolayı seviyor? Şehvetinden dolayı seviyor. Arasında ciddi bir yaş farkı var ve gördüğü erkek dünyadaki en güzel erkek. Yusuf Aleyhisselam'daki güzellik. Resulullah Aleyhisselam nasıl tarif ediyor Miraç'a çıktığında? Yusuf Nebi'yi gördüm. O kadar güzeldi ki dünyada ne kadar güzellik varsa güzelliğinin yarısını bu peygamberden almıştır. Ben bunu gördüm diyor. Böyle güzel bir peygambere o kadın aşık oluyor. Fakat bu aşk şehvani bir aşk olduğu için kadını mahvediyor. Putperestliği bırakmıyor. Ama daha sonra bu aşktan ilahi aşkı buluyor. Bu kulu yaratan bir zat var diyor. Bu güzellik kendi kendine olmaz. Tıpkı ağaçtaki güzellik gibi, tıpkı bulutlardaki ve güneşteki güzellik gibi. Hiçbir güzellik kendi kendine olmaz. Bütün bu güzellikleri bir yaratan olmalı diyor. Hiçbir resim kendi kendine fırçalarla ve bezlerle ortaya çıkmaz. Muhakkak bu resmi bir yapan vardır diyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'dan yani mecazi aşktan ilahi aşka gidince Allah Teala Yusuf Nebi'ye vahiy indiriyor ve diyor ki bu kadını hanımlığına alacaksın. Senin ikinci hanımın olacak. Hanımlığını alacak da koca karı, arada 30-40 yaş fark var. Hanımlığını aldıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'a vahyediyor ki elbiseni Züleyha'nın üstüne ört. Örttükten sonra elbisesini bir kaldırıyor. Hazreti Züleyha eskisi kadar genç oluyor. Bu Allah'ın peygamberine vermiş olduğu bir mucize olarak bize kalıyor. Ve hayatlarına böyle devam ediyorlar. Şimdi aşk iki türlü. Bir yukarıdan aşağı, iki aşağıdan yukarıya. Yukarıdan aşağı ne demek? Önce Allah Teala'yı çok seveceksin. Sonra peygamber, sonra sahabe, sonra anne, sonra baba, sonra mürşitler, alimler, veliler, kardeşler. Buna ne denir? Yukarıdan aşağı gelen aşk. En güvenli aşk budur. En güzel yol budur. Ama bir de aşağıdan yukarıya giden aşk vardır. Burada çok insan kaymıştır. Aşağıdan yukarıya giden ne demektir? Allah'ın bir kulu, Allah'ın başka kullarını sever. Ama bu sevdiği kul, Allah'ın sevmediği kul olduğu zaman sapıtıyor. Örneklerini verdiğim insanlar gibi sapıtıyor. Stalin'in kitaplarını okuyor. Darwin'in kitaplarını okuyor. Allah diye bir şey yoktur, din uydurmadır, din afyondur kitapları. Ve bu adamlara ilgi duymaya başlıyor ve bu adamları seviyor. Şu anda dünyada Stalin'e tapan insanlar var. Lenin'e, Darwin'e tapan insanlar var. Benim ilahım bu diyor adam. Bunlar Allah'ın yarattığı kullar. Tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan kullar bunlar. Ama bu kul aşağıdan yukarıya bir aşk usule geldiği için sevdiği kullarda Allah'a inanmayan kullar olduğu için sapıtıyor. Şu anda üniversite gençliğinin birçoğu komünisttir. Allah'a inanmaz. Kime inanır? Lenin'e inanır, Stalin'e inanır. Komünist bir kafaya sahip. Aşağıdan yukarıya gittiğin zaman ayağının kayma ihtimali yüksektir. Sen ne yapacaksın? Yukarıdan aşağı geleceksin. Ben Allah'ımı seviyorum. Sonra hanımımı seviyorum ama Allah'ımı sevdiğim için seviyorum. Hanımımın sevgisini bana Allah vermiştir. Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede buyuruyor ki, onun delillerinden biri de kendilerine meyledip ülfet edesiniz diye kendi cinsinizden size eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir şefkat kılmasıdır. Bakın, hanımımı seviyorum diyorsun. Buradaki gelen kardeşlerin birçoğu evlidir. Bir kısmı nişanlıdır, sözlüdür. O insana karşı kalbinde bir sevgi var. Bu sevgi nereden geldi? Bakkaldan gidip kardeş bana bir yarım kilo sevgi versene ya dedim mi? Bu sevgiyi Allah sahipleniyor. Sizi eş yaptım ben diyor. Ve karşı cinse duyduğunuz sevgiyi kalbinize ben bıraktım. Ben bıraktım. Birbirinize olan muhabbetinizin tamamının kökeni bendendir. Bunu kalbinize ben verdim. O zaman siz ne yapın? Bu sevgiyi büyütürken beni unutmayın. Seni bana sevdiren Allah'a hamdolsun deyin. Bunu demediğin zaman ne oluyor? Şaşırıyorsun, şaşırıyorsun. Adam şarkı sözü yazıyor, şarkı sözü. Seni öyle sevdim ki taptım, taptım, sana taptım. Ey Ayşe! Şarkı sözü bu. Bir Müslüman bu şarkıyı dinlerse, dinlerken de ağzından bu cümleleri tekrar ederse ne olur? Elfaz-ı küfür işlemiş olur, kafir olur. Sevgi bu, aşk bu. Samimi olması lazım, saf ve berrak olması lazım ama öyle değil. O sarmaşık Allah'ın istediği şekilde döşenmediyse o bela oluyor. O güzellik olmuyor, bela oluyor. Camlarını örten sarmaşıktan memnun kalmazsın. Neden? Güneşi kesiyor. Tamam, sarmaşık duvarlarımı örtsün, sarmaşık ağacımı sarsın ama camlarımı örtmesin. Neden? Cam örtüldüğü zaman ışık kesilir. Güneş girmeyen eve doktor girer sözü meşhurdur. Güneş evimin içine girecek diyeceksin. O zaman birisine karşı bir sevgim varsa bu ilahi olmalı. Kardeşim, seni çok seviyorum. Allah yolunda beraber gittiğimiz için. Kardeşim, seni çok seviyorum. Allah Kur'an'da müminlerin kalplerini birbirine ısındıran Allah'tır buyurduğu için. Ne buyuruyor Mevla Teala? Ey Habibim, sen bütün dünyayı onlara versen onların kalbini birbirine ısındıramazsın. Müminlerin kalplerini birbirine kaynatan ve yakınlaştıran ancak Allah'tır. Bir insanın sizi sevmesini istiyorsunuz. Onun sizi sevmesi için onlarca hediye aldınız. Allah onun kalbine size ait bir sevgiyi bırakmadıkça o sizi sevemiyor. Sevgiyi yaratan Allah'tır. Müslüman bunu bilecek ve sıralamayı buna göre yapacak. Buna göre yapmazsa sapıyor, aldanıyor, kandırılıyor. Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah Aleyhisselam dedi ki, ya Ali, beni seviyor musun? İmam Ali dedi ki, seviyor mu ya Allah'ın Resulü? Ya Ali, Allah'ı seviyor musun? Seviyor mu ya Allah'ın Resulü? Ya Ali, hanımını seviyor musun? Fatıma'yı seviyor musun? Seviyor mu ya Allah'ın Resulü? Peki ya Ali, çocukların Hasan ve Hüseyin'i seviyor musun? Seviyor mu ya Allah'ın Resulü? Ya Ali, bir kalp, dört sevgi. Nasıl olacak? İmam Ali ne buyurdu? Bir insan ilimde çok ilerlediği zaman, içinden çıkamadığı bir soruyla karşılaştığı zaman o insanda edep varsa der ki bana biraz müsaade et. Araştıracağım. Ama kibir varsa uydurur. Atar. Mahcup olmamam lazım. Benim ilim ehli olduğumu bilmeli. Beni gözünde pasif görmemeli. Bundan dolayı yanlış bile olsa bir cevap vereyim. Derse bu adam kibir sahibi bir adam demektir. İlim ehli, edep ehli bir adam ne yapar? Bana müsaade et kardeşim bunu bir araştırayım. İmam Ali ne buyurdu radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'a? Ey Allah Resulü ben biraz tefekkür etmem lazım. Bana çok zor bir soru sordun. Dedi evine gitti. Eve gitti oturdu düşünmeye başladı. Fatıma anamız İmam Ali'yi düşünürken görünce dedi ki ne oldu bir sıkıntı mı var? Hazreti Fatıma'yı boş mu sanarsınız? Peygamberin kızı boş mu olur? Nedir sıkıntı? İmam Ali dedi ki Resulullah Aleyhisselam bana bir sual sorduğu içinden çıkamadım ya Fatıma. Nedir mesele? Konuşalım, istişare yapalım. Kur'an diyor ki istişare et. İmam Ali soruları söylüyor. Ben buna cevap veremedim diyor. Ya Ali diyor sen babama gittiğinde de ki ben Allah'ı aklımla ve ruhumla seviyorum. Peygamberini kalbimle seviyorum. Hanımımı şehvetimle seviyorum. Nefsimle seviyorum. Çocuklarımı şefkatimle, merhametimle seviyorum. İmam Ali'nin gözleri parladı. Cevabı buldum dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına koştura koştura gitti. Tabii telaşı görünce Allah Resulü Aleyhisselam anladı. Cevap bulmuş. İmam Ali cevabı Resulullah Aleyhisselam'a verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Cevap çok güzel, cevap doğru. Fakat nübüvvet ağacının meyvelerinden. Ne demek istiyor? Nübüvvet ağacı peygamberin ağacı demektir. Meyvesi çocukları. Bu cevap diyor senden değil, nübüvvet ağacının meyvelerinden. Anlıyor ki kızı cevabı vermiş. Kardeşler sevgi budur. Yukarıdan aşağı doğru gelecek. Sevgi bizim kontrolümüzde olmazsa, akıl sevginin üstünde olmazsa insan İslam'ın dışına çıkar. Şeriatın dışına çıkar. İşini çok seven bir adam, işine aşık olan bir adam namazları kaçırıyorsa çıktı. İşi sevmek kötü bir şey mi? Çok güzel bir şeydir. Çünkü helal nimet kazanmamıza vesile olur. Helal nimet kazandıktan sonra evine gittiğinde, uzandığında yatağına o bedenindeki ağrı var ya, o yorgunluk ağrısı bütün günahlarını tertemiz yapar. Hadis-i şeriflerle sabittir. Ama o gün işine gittiğinde o yorulmanın içinde namazları kaçırdın. Bütün mükafatları kaybedersin. Hadis-i şerifle teyit edeyim. Allah beş vakit namazını kılmayan kulun yaptığı hayırları kabul etmez. Ünlem kabul etmez. Şart ne? Beş vakit namaz olacak. İşini sev, eşini sev, arabanı sev, gezmeyi sev ama bu ibadetlerden çıkma. Sınırları aşma. Sınırları aştığın zaman Allah ondan razı olmuyor. Dolayısıyla ölçümüz bu olmalı kardeşler. Ölçü bu. Şeriattan zerre kadar ayrılmayacaksın. Allah'ın hükümlerinden ayrıldığın zaman ben şöyle aşığım, ben şöyle seviyorum, ben mürşidime böyle aşığım, şeyhime böyle aşığım. Tamam kardeşim. Durumun nedir? Namazlarla aran nasıl? Namazlarda zayıfım hocam. Her gün iki vakit kılıyorum. Ahiret hesap şeyhim beni kurtarır. Var mı böyle bir din? Böyle bir şeriat var mı? Bir tane sahabi söylemiş mi? Namazları eksik olarak kılıyoruz ama Resulullah bizi kurtarır. Hangi şeyh Resulullah'tan üstündür? aleyhissalatü vesselam. Bağlı bulunduğum hocam, mürşidim beni kurtarır. Kurtaramaz kardeşim, kurtaramaz. İbadetlerini yapmadıkça sana kimsenin bir faydası olmaz. İnsanlardan fayda istiyor musun ahirette? Sana karşı şahit olmalarını istiyor musun? İslam'ı yaşayacaksın. İslam'ı yaşayacaksın. Cemaat olmanın, cemaatlerde bulunmanın, hayırlı insanlarla olmanın büyük faydaları vardır. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi buyuruyor ki, bir kimse iyilerle beraber olmaya alıştığı zaman bunda ona çok büyük faydaları vardır. Şayet başlangıçta bir süre onlara benzeyemese bile en azından günahlardan sakınmış olur. İnsanların birçoğu vardır sırf yanındaki, etrafındaki salihlerden utandığı için günah işleyemez. Bakın Allah'tan utanmıyor. Yalnız kaldığı zaman günah işliyor. Ama etrafında böyle namaz kılan, sohbete giden derviş kardeşleri varsa utanıyor. Utandığı için haramdan uzak kalıyor. Bu fayda mıdır, zarar mıdır? Faydadır. Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan sözü boş söz değildir. Atamız Osmanlı söylemiştir. Allah'tan korkmuyor musun? Kuldan utan ki haramdan sakın. Çünkü bu sakınmanın neticesinde ahirette o günah sana yazılmamış olarak göreceksin. Burada kar vardır. Burada kar vardır. İmam Gazali ile üstadımın sözünü teyit edeyim. Hüccetül İslam diyor ki, Allah'ın selameti onun üstüne olsun. Akıla en çok itiraz eden duygu şehvettir. En çok isyan eden duygu şehvettir. Akıl ne zaman şehvetin önüne geçmeye çalışsa şehvet her defasında ona itiraz eder. Mesela yolun üstünden, bulunduğun yerden çıplak bir kız geçiyor. Şimdi yaz da geldiği için kızların üçte ikisi çıplak. Üçte biri giyinik vaziyette ama o giyiniklik kısım daha cazibeli kılmak için. Giyinik çıplaklar. Senin de önünden bu çıplaklar geçiyor. Şimdi akıl diyor ki Allah müsaade etmiyor. Ey Habibim, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar ve ferçlerini zinadan korusunlar. Ayettir. Şeriat müsaade etmiyor. Akıl bu ayeti senin aklına getiriyor ve vicdanına sesleniyor. Diyor ki yapma. Şimdi vicdan diyor ki evet doğru, yapmamam lazım. Ama nefis diyor ki şşt, kız çok güzel. Güzele bakmak sevap be. Nefis fetvayı patlatıyor. Akla en çok muhalefet eden kim? En çok itiraz eden kim? Nefs. Nefs kafirdir. Allah bunu bizim içimize vermiştir. Ne yapacağız? Allah'ın sözünü mü dinleyeceğiz? Yoksa içimizdeki düşmanın sözünü mü? Bu dervişe gözümüzü, elimizi yahut kulağımızı nefsin yarattığına dair bir delil getirebilir misiniz? Var mı Kur'an'da yahut da sünnette nefsin bize yarattığı bir şey? Yok. O da bizim gibi bir kul. Bir yaratılmış, bir eşya içimize verilmiş. Bize verilen nimetleri nefsimiz vermediği için biz kimin sözünü dinlememiz lazım? Allah'ımızın sözünü dinleyeceğiz kardeşler. Hiç kimsenin değil. Esnaf arkadaşların diyor ki kardeşim bankaya git kredi al ya. Kredi çek, tamam şu anda biraz borçlarım var. Çek 50 bin lira krediyi. 4-5 senede ödersin. Ya kardeşim haramdır bu kitap diyor ki faiz konusundaki ayetlerimize uymayanlar Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır. Savaş açmıştır diyor. Ben savaş açmak istemiyorum. Esnaf ne diyor? Kardeşim tamam ya ama 1400 sene önceki mesele ya. Şimdi hitap etmiyordur ya. Profesörler çıkıyor televizyonda. Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı şimdi geçerli değil diyor. Bunlar profesör adamlar ya. İlahiyatçı hocalar bunlar diyor. Tarihselci sapık hocayı dinlersen böyle olursun. Esnaf da diyor ki ya herkes yapıyor. Ben de yapayım be. Gitti. Mal sevgisi adamı aldı götürdü. İslam'ın dışına çıkarttı. Şeriatı çiğnedi. Allah'ın faiz konusundaki hükmünü çiğnedi. Ne yaptı? Nasılsa herkes yapıyor dedi. Fetvayı uydurdu. Bu İslam'a uymayan bir iştir kardeşler. Bu olmaz. İşte İmam Gazali bunu anlatıyor. Akla en önde muhalefet eden duygu şehvettir. Şehvet. Şehveti nasıl anlayacağız? Çok para kazanma isteği. Kadın isteği, şehvet, zina isteği, şöhret isteği, bu da şehvetin içine girer. Yani tanınma, bilinme isteği. Günümüzdeki mezhepsiz, reformist hocaların sapmasının en büyük nedeni ne? Tanınmak, bilinmek, konuşulmak. Muhalefet et ki konuşulasın. Resulullah'ı tanıma, onu reddet ki bütün insanlar senden bahsetsin. Bütün televizyon programlarında, bütün yazılarda senden bahsedilsin. Allah cahildir de, Allah senin yarın kimle evleneceğini bilemez de herkes senden bahseder. Buna tanınma şehveti denir, şöhret. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şöhret afettir, şöhret afettir. Her kim bu afetin peşinde koşturursa, bu kirli sevgiyi kalbinden çekip atmazsa, o adam putperestliğe doğru gider. Tanınma, bilinme putperestliği. Allah bizleri muhafaza etsin. Amin. Amin. Kardeşler, şu anda sevginin gençlerimizi en çok bozan durumu şehvet sevgisidir. Karşı cinse duyduğu sevgi. Genç kardeşim, Müslüman kardeşim, 5 vakit namaz kılan kardeşim. Bir yolda bayan görüyor ve etkileniyor. Bayanı gördükten sonra yanına gidiyor ve diyor ki, niyetim ciddi, seninle bir ilişki yaşamak istiyorum. Eğer anlaşırsak evleneceğiz diyor ve 1 yıllık, 2 yıllık, 6 aylık ilişkilere, günümüz deyimiyle flört dönemine başlıyor. İslamiyet'e uygun mudur bu kardeşler? Bu haramdır. Nikah kıyılmadığı sürece o kadınla oturup konuşman haramdır. Ama genç kardeşim diyor ki aşık oldum hocam. Aşk var. Bu sevgiyi kalbimde Allah yarattı. Evet. Sen kesbedersin, Allah yaratır. Kesbetmek ne demektir? Mesela şimdi siz buraya geldiniz. Burada bu kadar genç arkadaş var. Ne için geldi buraya? İlmi kesbetmeye geldi. İlmi çağırmaya geldi. İlmi talep etti. İlim öğrenmek, İslam ilimlerini öğrenmek için geldi. Buraya gelmeseydiniz bu ilimleri, konuşulan, şu ana kadar konuşulan bilgileri öğrenmeyecektiniz. Ama geldiniz, bu bilgileri Allah Teala bir kul vesilesiyle size aktardı. Kelimelerle beraber size aktardı. Kulağınızdan beyninize girdi, beyninizde döndü. Ve bu sözlerden bazıları beyinden kalbinize indi. Ve bundan sonra bazılarınızın kalbinde bir sevgi peyda etti Allah. Kesbettiniz. Buraya gelmeseydiniz bu kesbiyet olmayacaktı. Aşk da böyle bir şeydir. Karşı cinse duyulan aşk böyle bir şeydir. O kız yoldan geçti. Esnaf kardeşinde, o 5 vakit namaz kılan Müslüman kardeşinde, dükkanın önünde. Kız geçerken gözler gördü. Kalbin kapısı gözlerdedir. Bir bayan gördüğünüz zaman bakmaya devam ederseniz, gözlerinizi üstüne dikmeye devam ederseniz sevgisi kalbinize akar. Şehvetli olarak, aşk olarak kalbinize akar. Birkaç defa görürseniz ve gözlerinizi sakındırmazsanız o sevgi aşka dönüşür. Sizi sarmaşık haline dönüştürür. Ve dayanamazsın, haram bir ilişki teklif edersin. Ama bu Allah'ın sana verdiği bir sınavdır. Bu sevgiyi senin kalbine Allah verdi. Razı olmadığı şekilde kullanamazsın. Ne yapacaksın? Müslüman burada şunu yapar. Bu kız kimdir? Araştırır. Eğer niyeti ciddiyse anasına babasına der ki ben böyle böyle bir kız gördüm. Birkaç mahalle arkada oturuyormuş. Gidin ve isteyin. İslamiyet'in öngörüsü budur. Hükmü budur. Anne baba gider soruşturur eder. Kız boşsa, sözlü ya da nişanlı değilse erkekle kızı görüştürürler. Tek görüşme değil, istediği kadar görüştürülebilirler. Ama yanlarında bir tane mahrem olmak kaydıyla. Kızın ailesinden bir tane mahremi o kızın yanında olacak, erkekle birkaç defa görüşebilir ve konuşabilirler. Evlenebilir miyiz? Şartlarım şöyledir, böyledir gibi. Bunu yapmadıkça bu erkekle bu kız Yusuf ile Züleyha aşkına bile vasıl olsa birbirleriyle görüşmeleri haramdır. Bu sınavı Allah yaratmıştır. Allah erkeği kadınla imtihan etmiştir. Erkeklerin en büyük imtihanı kadındır. Ama Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bak. Şu sınavdaki inceliğe bak. Ümmetimin üstün olan kimseleri aşk belasına maruz kalınca, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir. Ümmetimin üstün olanları. İşte bu kardeşim aşık oluyor. Birkaç buluşma, birkaç görüşme, bu flört dönemi gittikçe uzuyor. Ondan sonra nereye gidiyor bu? Bu iş yataktan aşağı kurtarmaz. Bir kız ve erkeğin görüşmesi, konuşması zinadan önce kesmez. Her iki tarafı da zinadan önce kesmez. İki taraf da zina etmek istiyor. Hep yalnız kalmak istiyor. Hep beraber olmak istiyor. Ama İslam böyle istemiyor. Resulullah buyuruyor ki bir kıza karşı aşk duydun mu? Duydun. Onu istettin. Ama karşı taraf sana o kızı vermedi. Ve senin böyle bir aşkın var. Şimdi senin iffetini muhafaza etmen lazım. Bu kızla gayrimeşru bir ilişki yapabilirsin. Bir flört dönemi geçirebilirsin. Yahut da aşkını kalbine gömersin. Allah'ım senin hükümlerini çiğneyecek bir şey yapmak istemiyorum. Sen beni koru ya Rabbi dersin. İşte buna iffetini muhafaza eden adam denir. Bunu yaptığın sana zaman Allah senin kalbine ilimler akıtır. Hikmetler akıtır. İlahi aşka akıtır. İlahi aşk. Yine Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Kim aşık olur da iffetini korur, halini gizler ve bu yüzden ölürse şehitlerle ve sıddıklarla haşrolunur. Bir kıza aşık oldun. Bir bayan erkeğe aşık oldu. Ama evlilik mümkün değil. Uzun bir süreç lazım. 3-4 sene lazım. Evlenemeyecek. Ne yapacak bunlar? Aşkını kalbine gömecek. Allah'ın kapı açmasını bekleyecek. Benim bu kızla bir flört dönemi yaşamam caiz değildir. Allah müsaade etmiyor. Ama öyle bir aşka vasıl oldu ki kahrından adam öldü. Aşktan ölen insanlar vardı kardeşler, hafife almayın. Aşkından öldü çünkü kavuşamıyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şehitler ve sıddıklar derecesinde haşrolunur. İslamiyet'te dereceler vardır. Ayetlerle sabittir. 1- Peygamberler. 2- Sıddıklar. 3- Şehitler. Resulullah'ın verdiği müjdeyi görüyor musun? Şehitler ve sıddıklar derecesi. Yapmamız gereken şey ne? Kendine hakim ol kardeşim. Kendine hakim ol. Aman şu dünya denilen kısa hayatta Allah'ın hatrını kırma. İnsanlar nazarında kötü görünebilirim diye Allah'ın hatrını kırma. Kırma ve şu kısa zamanı çok iyi değerlendirmeye çalış. Bir iş, iyi olabileceğimiz sadece bir iş var. Çünkü dünya hayatı çok kısa kardeşler. O kadar kısa ki sadece bir şeyde iyi olmamıza fırsat veriyor. Bu kısa hayatımızda 3-4 şeyde mükemmelleşemiyoruz. Sadece bir şeyde mükemmelleşebiliyoruz. O zaman senin yapacağın seçim şu. Ben hangi şeyde iyi olabilirim? Hangi şeyde? Bunu seçtikten sonra kendini o koruyana adakla. Ve orada insanlara, İslam'a, vatana, millete faydalı olmaya çalış kardeşim. Bu kısa dönemde bu zamanı iyi değerlendirmezsen kabrin altında istediğin kadar bağır, istediğin kadar çağır, hiçbir faydası olmaz. Mevlana Celaleddin anlatıyor Mesnevi'de. Bir kervanda muhafızlık yapan bir adam vardı. Adam kervandaki yolcular ve esnaf gece uyurken bütün gece boyunca ayakta kalır, gündüz uyurdu. Bir gece bütün kervan ahalisi uyurken muhafız yine ayaktaydı. 8-10 tane kadar hırsız geldi ve bütün malların tamamını çaldılar ve götürdüler. Ama muhafız bunlara karşı koymadı. Sabah oldu. Bütün esnaf uyandı. Bir baktı mallar yok. Develer yok. Hiçbir şey kalmamış. Her şey gitmiş. Dediler ki kardeşim sen muhafız değil misin? Adam dedi ki ben muhafızım. Vazifem budur. E peki sen bu ne oldu akşamleyin hırsızlar gelmiş? Evet dedi. Gece vakti hırsızlar geldi. E sen ne işe yararsın? Sen ne yaparsın? Bu insanlara karşı hiçbir faaliyette bulunmadın mı? Kılıcını çekmedin mi? Dedi ki bunlar 10 tane 15 tane adamdı. İri yarı adamlardı. Bıçaklarını gösterdiler ve bana dediler ki sakın, sakın çıtını bile çıkartma. Çıtını bile çıkartma yoksa gırtlağını keseriz. Dediler ben korktum çıtımı bile çıkartmadım. Ama dedi muhafız ama istiyorsanız şimdi akşama kadar bağırırım. Esnaf dedi ki kardeşim şimdi akşama kadar bağırsan ne olur, gırtlağını patlatsan ne olur, bağırmaktan gırtlağından kan gelse ne olur. Mallar gitmiş. Senin bağırman ve bizi uyandırman gereken zaman gece vaktiydi. Gece vakti bize işaret vermen lazımdı. Biz kalksaydık 100 kişi onları döverdik. Onları öldürürdük, mallarımızı korurduk. Aramızdan malını korumak uğruna ölenler de şehit olurdu. Şimdi her şeyi kaybettik dedi. Her şeyi kaybettik. Kardeşler, o muhafız gibi olmayacağız. O muhafız gibi olmayacağız. Dünya hayatın boyunca, gençliğin boyunca hiçbir ibadet yapmıyorsun. 50 yaşına geldiğim zaman namaza başlarım diyorsun. Kabirde bağıran adam. Kabirde bağıran adam. Bütün gençliğin boyunca hiçbir ilim öğrenmiyorsun, hiçbir kitap okumuyorsun. Geçen bir kardeşim bana mesaj yollamış. Hocam, evde papağan beslemek yok. Başka bir hayvan. Tavşan. Evde tavşan beslemek caiz midir? Diye bana bir akrabam sordu hocam diyor. Bunun fetvası nedir? Fetvasını söyledim. Caizdir kardeşim. Tıpkı kedi beslemek gibidir. Dedim. Fakat sonra bu soruyu soran kardeşim dedi ki hocam. Ya dedi bir insanın aklına evde tavşan beslemek nereden gelir dedi ya. Ben de cevabı yapıştırdım. Kardeşim dedim bu soruyu soran kardeş muhtemel namaz kılmıyor, kitap okumuyor ve sohbetlere gitmiyor. Boş zamanı bol ve arayışta. O boş zaman dilimini bir şeylere doldurmak zorunda. İslam'ın istediği şeylerle doldurmadığın zaman boş şeylerle, dünyevi şeylerle doldurursun. Hayvan sevgisiyle doldurursun. Resulullah sevgisiyle doldurmak varken neden hayvan sevgisiyle dolduruyorsun? Kur'an sevgisiyle doldurmak varken kalbini neden hayvan sevgisiyle doldurmak istiyorsun? Bu kalp bir şeyle dolacak. Allah bunu böyle yarattı. Şimdi bak, bu bardağı görüyorsunuz. Bu bardak her an bir şeyle dolmak zorunda. Ya çayla dolacak, ya havayla dolacak, ya sütle ya suyla dolacak. Bu bardak bir şeyle dolacak. Kalp de aynı bu bardak gibidir. Ya Allah'ın istediği sevgilerle dolduracağız, ya şeytanın istediği sevgilerle dolduracağız. Bu bizim elimizde mi? Bizim elimizde. Neyin yanında bulunursak, üstadımın dediği gibi, iyilerin yanında bulunursan iyilik dolar. İstediğin kadar yapma, sana bulaşır. Bu tıpkı bir kokucu dükkanına girmek gibi, Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle teyit edeyim. Kokucu dükkanına girdin, paran yok, koku almadın. Ama içeride yarım saat arkadaşınla muhabbet yaptın, çay içtin, çıktın. Eve bir geldin, annen dedi ki, ya ne kadar güzel kokuyorsun. Nereden sürdün bu kokuyu? Necati! Dedin ki, anne, kardeşim Recai'ye uğradım. Kokucu biliyorsun. Orada biraz muhabbet yapmış, oradan sinmiş üstüme dedin. Güzel arkadaş, salih arkadaş, sohbet meclisleri, ilim yuvaları, zikir meclisleri, koku dükkanları gibidir. İstediğin kadar bir şey alma. Oraya girdin mi? Girdin. Çıktığın zaman tertemiz kokarsın. Şimdi bulaşık makinesi var hepimizin evinde. Bulaşık makinesini açtınız, tabaklar yıkandı, bardaklar yıkandı, çanaklar yıkandı, tepsiler yıkandı. Kaşıklardan bir tanesi dedi ki ya ben yıkanmamışım ya. Olur mu böyle bir şey? Bulaşık makinesine girdiyse tamamı yıkanmış olarak çıkar. Tertemiz çıkar. Sohbet meclisleri, zikir meclisleri bulaşık makineleri gibidir. İstediğin kadar bir şey almadığını iddia et. Tertemiz olarak çıkarsın. Allah Teala ayaklarımızı bu meclislerden kayırmasın. Amin. Amin ya mu'in. Mezhep imamımız Ebu Hanife'den de bir olay nakledeyim. Hem geçelim. Bakın şimdi. Dünyaya karşı bir müminin kalbinin nasıl olması lazım? Ebu Hanife Hazretleri çok büyük tüccar. Çok zengin bir insan. Hem ticaretle uğraşıyor, hem alim yetiştiriyor. Mübareğin malları gemilerle geliyor. Diğer ülkelerden, Suriye'den, Şam'dan, Irak'a, Bağdat'a mal getirtiyor. Ve orada satıyor. Bir gün talebesi koştura koştura geliyor. Efendim, talebesindeki telaşı görünce imam diyor ki ne oldu? Mallarınızın yüklü olduğu gemi batmış ya imam. Bunu haber vermeye geldim. İmam ne diyor? Elhamdülillah. Şimdi bir adama desen ki Çin'den getirdiğin malları getiren gemi battı. Bunların parası ödenmiş. Malları getiren gemi battığı zaman yahut gemide yangın çıktığı zaman ne oluyor? Gitti. Gitti. İmam-ı Azam ne diyor? Elhamdülillah. Yarım saat sonra diğer talebesi geliyor. Diyor ki ya imam diyor. Ey şeyhim, üstadım, hocam. O sizin gemi değilmiş, başkasının gemisiymiş. Üzülmeyiniz. İmam diyor ki elhamdülillah. Şimdi diğer talebe diyor ki üstadım. Hem ben size kötü haberi getirdiğimde elhamdülillah dediniz. Hem bu kardeşim iyi haberi getirdiğinde elhamdülillah dediniz. Bunun hikmeti nedir? İmamın cevabına bakın. Allah aşkına takvanın zirveye geldiği bir nokta. Sen bana kötü haberi getirdiğinde kalbimi yokladım. kalbimde zerre kadar bir üzüntü yoktu. Malımı kaybettiğim için. Sonra diğer kardeşim bana iyi haberi getirdiğinde kalbimi yokladım. Baktım. Kalbimde zerre kadar bir mutluluk yoktu. Malım kurtulduğu için. Anladım ki dünya sevgisini tamamen kalbimden atmışım. İşte buna müminin kalbi denir. Hedef ne? Hedef bu olmak zorundadır kardeşler. Tasavvuf büyükleri bize bir misal getirirler. Kalbinde dünya sevgisi var mı yok mu anlamak istiyor musun? Yolda yürürken bir kese buldum. Bir kese. Keseyi eline aldığında kalbini kontrol et. O kesenin içindekilerin çakıl taşları mı yahut da altın liralar mı olduğu hakkında kalbinde bir istek var mı, bir tereddüt var mı? Eğer tereddüt yoksa sen dünyayı sevmiyorsun. Ama tereddüt varsa ya acaba altın mı falan bir heyecan, kalbinde bir heyecan ve iştiyak olduysa sen dünyayı seviyorsun demektir. Yine başka bir ulemamız temsil getiriyor. Evine gittiğinde dolabını aç ve elbiselerine bak. Şimdi bizim dervişlerin dolaplarında elbiseler 50 tane. Eski dervişler böyle değil. Yunus Emre'nin filmini seyrediyorum şimdi. Çok güzel bir dizi yapmışlar. Allah razı olsun. Şimdi dervişlerin kıyafetleri bir tane kıyafeti var, iki tane kıyafeti var. Biri kirleniyor, yıkıyor, öbürsünü giyiyor. Şimdi bizim zamane dervişleriyle kıyas yapıyorum. Bizimkilerin dolaplarında 20 tane gömlek, 30 tane pantolon var. Mütevazı dervişlerdir bizimkiler. Şimdi alim diyor ki, kalbinde dünya sevgisi var mı yok mu anlamak istiyor musun? Dolabını açtığın anda elbiselerine bak. Bütün elbiseler gözünde eşitse sen dünyayı sevmiyorsun demektir. Ama elbiselerinden bazısını bazısından daha fazla seviyorsan, bu bana daha çok yakışıyor, daha güzel görünüyorum diyorsan senin kalbinde dünya sevgisi var demektir. Müslüman kardeşim bunu dengele. Kalbine eşyayı koyma. Kalbine Allah'ı koy, peygamberini koy, sahabesini koy, kitabını koy, hadislerini koy, sünneti koy. Bunları koy, ilmi koy. Aşkı koy, Allah'ı zikri koy. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ diyor Kur'an. Allah'ı zikir en büyüktür. Sen bunu koy kalbine. Bunu koyduğun zaman, işte o zaman Allah seni sever. Allah'ın sevdiği kul nereye gider? Ebedi saadet sahiline gider, cennete gider. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Bir iki haber okuyayım. David Luiz bakirmiş. David Luiz diye bir tane topçu var. Son bir iki sene önce Chelsea'de oynuyordu bu adam. Defans oyuncusu. Şimdi nerede bilmiyorum. Bu adam neymiş? Bakirmiş. Cinsel münasebette bulunmamış. Bir topçu için bu anormal bir şey. Hele ki bu adam bir Hristiyan. Hristiyanlar için cinsi münasebe çok doğal, çok normal. Ama bu adam bir futbolcu, parayla oynuyor. Kadınlarla beraber olmak bunun için çok daha normal. Ama bu adam söz vermiş. Zina yapmayacağım. Evleninceye kadar zina yapmayacağım. Brezilyalı David Luiz, beklemeye karar verdim hareketine üye. Bu hareketin özelliği de üyelerinin doğru kişiyi bekleyerek evlenmeden cinsel ilişkiye girmemeleri. Bakın, bu adam bir Hristiyan. Hristiyanlığın emri olduğu için bunu yapmıyor. Bir tarikat, bir dernek gibi bir şey. Karşı cinsi olan saygımızdan dolayı onun bayanın başkasıyla zina yapmasını istemiyorsak biz de erkek olarak başkasıyla zina yapmayacağız diyor. Ama bizim dinimiz İslam bunu 14 asırdır yasaklamıştır. İslam, ayet-i kerimede Mevla ne buyuruyor? Temiz erkekler temiz kadınlar içindir. Pis erkekler pis kadınlar içindir. Evlenmek istediğin kadının temiz olmasını istiyor musun Müslüman? Temiz kalacaksın. Namus kavramı kadın için geçerli değil sadece. Sen Müslüman değil misin? Müslümanım. Aynı namus, aynı iffet sana da geçerli. Kendini koruyacaksın. Kadından istiyor, kendisini korumuyor. Ben erkeğim, erkektir yapar. Nasıl iş ya? Baba kız çocuğunun zina yapmasını istemiyor. Yabancı erkeklerle erkek çocuğunun zina yapmasını istiyor. Oğlum diyor sen buluğa erdin artık flört dönemin olması lazım. Senin kız arkadaşın yok mu ya diyor. Şu anda ülkemizdeki Müslüman gençlik kız arkadaşı olmayan Müslüman kardeşlerimizi aşağılıyor. Birçoğuna şahit olmuşum. Yanımda esnaf arkadaşım 16 yaşında genç çocuğa diyor ki, oğlum diyor, kız arkadaşın var mı? Manitan var mı diyor, manitan. Amiyane sokak tabiriyle. Kız arkadaşın var mı diyor. Bu da diyor ki yok abi. Tüh, yazıklar olsun diyor. Esnaf bu. Benle beraber 5 vakit namaza gelen bir esnaf bu. Bakın, kalbi o kadar dejenere olmuş ki, o kadar yozlaşmış ki Müslüman, kız arkadaşı olmadığı için çocuğu yüzüne tükürüyor. Sen nasıl namaz kılıyorsun? Sen İslam'a dair bir şey öğrenmedin mi hiç? Anam baban seni Kur'an kursuna göndermedi mi? Ben Kur'an kursuna gidiyorken 8-10 yaşlarında bir tane çocuk aramızdan dedi ki, benim dedi kız arkadaşım var. Biz oradaki 20-30 tane talebe dedik ki, vay senin namus düşmanı şerefsiz adi. Hocaya şikayet ettik. Hoca dedi ki hadi yürü, kovdu. Talebeyi Kur'an kursundan kovdu. Neden? Kız arkadaşım var. Çocuğuz daha 10 yaşındayız ya. Kız arkadaşım var. Bunun kız arkadaşı olur mu? Olmaz. Ama bu kelimeyi kullanmak bile 25 sene önceden bahsediyorum. Büyük bir edepsizlik. Büyük bir ayıp. Ama gel gör ki çeyrek asırda Müslüman gençlik ne hale geldi. Kız arkadaşı olmayanı aşağılıyorlar. Utanmıyor musun diyor ya. Erkek adamsan kız arkadaşın olacak. Zina yapmadın ha? Yuh be. Şu zamanda da zina yapmazsan. Artık teklifi kızlar yapıyor çünkü. O kadar bozulduk. O kadar bozulduk. Bakın. Müslümanlar bu haldeyken 3 tane Allah var diyen Hristiyan, milyon dolarlarla oynayan Hristiyan, garajında 10 tane arabası varmış. David Luiz. Almanya'dan 8 yiyen takımın defans oyuncusu. Bakın. Futbol sahalarının hırçın ve sert isimlerinden David Luiz, Brezilya'daki beklemeye karar verdim hareketinin üyesi çıktı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Brezilyalı futbolcu da kız arkadaşı falancayla evlenmeden önce cinsel ilişkiye kesinlikle karşı olan bu hareketin üyeleri. Bir tane kız arkadaşı da varmış. Beraber geziyor, tozuyor, tatile çıkıyor. Ama bakın, İslam olmadığı için kızla gezmek, tozmak, öpüşmek, sarılmak, el ele tutuşmak, her şey serbest. Bir tek cima yok, zina yok. Bir tek o yok. Hristiyan kafası. 3 tane Allah var diyen adam ancak bu kadar yapabiliyor. Doğru kişiyi beklemek felsefesiyle harekete üye olunuyor ve evliliğe kadar kesinlikle cinsel ilişkiye girilmiyor. Dolayısıyla David Luiz de ilk cinsel ilişkisi için evlenmeyi bekliyor. Bu iyi bir şey. Ama Müslümanların bundan daha iyisini yapması gerekiyor. Nişanlılık döneminde, sözlülük döneminde hanım adayıma elimi uzatmayacağım, elini tutmayacağım, telefonlarda boş muhabbetler yapmayacağım, chatler metler boş muhabbetler yapmayacağım. Özellikle söz ve nişan döneminde Müslüman gençlik büyük günahlara giriyor. Haberde 28 yaşındaki Louise'in şimdi 24 yaşında olan kız arkadaşı ile delikanlılık günlerinden beri arkadaş oldukları da hatırlatıldı. Hareketin lideri Junior'ın futbolda hiç de alışılmış bir durum olmadığından polemik oluşturacaktır demesi dikkat çekti. Futbolcuların çoğunluğu zina konusunda çok ilerlemiş oldukları için imkanlar çok fazla. Biz alışık olduğumuz bir durum değil diyor. Garip görüyorum diyor. Ancak David bizimle bağlantıya geçmeden önce de hareketimizi sosyal ağlardan destekliyordu. Çocuklar ve gençler için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hristiyan gençleri ve çocukları için iyi bir örnek diyor. Louis'in idolü Kaka'nın da bu harekete üye olduğu ve 2005'te evlerine kadar cinsel ilişkiye girmediği hatırlatıldı. Bir tane daha topçu vardı, Brezilyalı. Bu harekete üye. Bu da evleninceye kadar böyle bir ilişkiye girmemiş. Yalnız bu kurduğum cümlede, burada yazan haberde bir kelime var. Dikkat çekti mi? Neydi o? Bilal kardeş fark ettin mi? İdol. İdol ne demek idol? Put. Put. Şu anda Müslüman gençlik diyor ki, ooo şu sanatçı benim idolüm. İdol ne demek? Put. Heykel. İngilizce. Şu sanatçı benim putum ya. Süper adam ya. Sevginin sapmış hali. Şimdi David de diyormuş ki, benim de idolüm putum Kaka. Hristiyan kafası. Allah Teala bu insanları üç ilah inancından kurtarsın. Amin. Amin. Allah bizim Müslüman kardeşlerimizi de şehvet sevdasından, budalalığından kurtarsın. Amin. Evleneceği kızda namus arayan Müslüman erkek kardeşime de namuslu durma bilincini versin. Amin. Amin. Bir haber daha okuyayım. Bu da Papa'dan gelsin. Bir daha Hristiyan haberi. Papa'dan skandal Hazreti Adem açıklaması. Şimdi Papa ne demek? Katolik Hristiyanların, dünyadaki Hristiyanlar üç bölümdür. Katolikler en kalabalık grubu teşkil ediyor. Papa bunların peygamberi. Hocam niye peygamber diyorsun? Çünkü günah işlemediğini iddia ediyorlar. Papa seçilinceye kadar günah işleyebilir ama Papa olarak atadıkları anda artık günah işleyemez diyorlar. Ona bir uluhiyet addediyorlar. Sapık bir görüştür. Peygamberlerin dışındaki herkes günah işleyebilir. Papa Francesco kadın erkek eşitsizliğini eleştireyim derken haddini aştı ve Hazreti Adem için kötü bir figür tanımlamasını yaptı. Allah'ın peygamberi ne diyor? Kötü bir figür. Utanmaz adam. Zaten bu Hristiyanların İncil'ine baktığınız zaman mezbur kısmında yani İncil üç parçadır. En başta eski ahit vardır, Tevrat. Ortada Zebur, Davud Aleyhisselam'a inen. Sonra İncil. Üç bölümü birleştirmişler. Yahudiler bize tabi olsunlar diye İncil'i ve Tevrat'ı karıştırmışlar. Şimdi en baştaki Tevrat bölümünde Allah'ın peygamberlerinden bahseder. İncil'in içinde. Ne der biliyor musunuz? Peygamber Lut çok şarap içti, iki tane kızıyla zina etti. Allah'ın peygamberi zina eder mi? Burada ise, Hristiyanların kitabında ise, bozukları tahrif ettikleri kitapta ise, kendi kızlarıyla zina ettiğini söylüyor. Ensest ilişki yaptığını söylüyor. Lut Aleyhisselam'a böyle bir şey diyen, Adem Aleyhisselam'a hafif konuşmuş. Kötü bir figür demiş. Bakalım neymiş olay? Evliliklerde yaşanan krizin, istikrarsızlığın kaynağının çoğu zaman kadınların serbest bir yaşama sahip olmasına bağlandığını söyleyen Papa şöyle konuştu. Bu argüman geçerli değildir. Bu bir haksızlıktır. Bu her zaman kadını bastırmaya çalışan bir maskülizm şeklidir. Ve şimdi biz de Hazreti Adem'in yaptığı gibi kötü bir figür ortaya koyuyoruz. Şimdi dünyanın her tarafında şu anda tartışılan bir şey var. Kadınla çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Hristiyanlar da bugün diyorlar ki çalışan kadın evine bakamıyor, çocuğuna bakamıyor. Çocukta psikolojik sıkıntılar oluyor, kocasında psikolojik sıkıntılar oluyor, ihtiyaçları giderilmediği için ve boşanmalar çok fazla artıyor. Ülkemizde son 15-20 yılda çalışan kadın sayısı çok fazla arttığı için boşanma sayısı da %400 artmış. İstatistik bu. Kadın çalıştığı için yorgun oluyor, çocukla ilgilenemiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aileler çatırdamaya başlıyor. Yumurta gibi çatırdıyor. Boşanmalar artıyor. Şimdi Papa da kadınların gönlünü alacağım diye ne yapıyor? Adem Aleyhisselam'a giydiriyor. Bu Adem yüzünden oldu diyor. Bak şimdi. Şimdi İncil'den alıntı yapmış. Tanrı Adem'e soruyor. Ama neden yasak meyveyi yedin? O da bana meyveyi Havva verdi diyor. İncil'de böyledir. İncil'de suçlu kim? Meyveyi yeme suçlusu kim? Kadın. Güya Hazreti Havva Adem'e yedirmiş meyveyi. Ama İslam ne diyor? Kur'an ne diyor? Kur'an diyor ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Adem Aleyhisselam'ın ağzındaki kelime. Kim yapmış meyveyi kim yemiş? Havva beni kandırdı demiyor. Ben nefsime zulmettim Allah'ım. Bu hatayı ben yaptım diyor. Yani suçu işleyen Adem Nebi'dir. Ama burada suçu kime atıyorlar? Kadına atıyorlar. Ve Hristiyanlığın görüşüne göre kadınların ay hali bu olaydan sonra başlıyor. Her ay bir hafta 10 gün içerisinde kadınlar kan dökerler, vücutlarındaki pis kanı dökerler. Hristiyanların görüşüne göre bu olay Havva'nın yaptığı, Havva anamızın yaptığı bu meyve yeme konusunda Adem Aleyhisselam'ın kandırmasından dolayı olmuştur. İslam'a göre bu yalandır. Bu doğru bir bilgi değildir. Allah Teala Havva'nın kızlarına Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bu durumu vermiştir. Onları rahatlatmak, vücutlarındaki pis kanı dışarıya atmaları için. Bu bir ayıp değildir. Hatta Allah'ımız bir de kolaylık vermiş. Ne oruç tutuyor, ne de namaz kılıyor. Bir asker düşünün, vücudundan oluk oluk kan akıyor, namaz onun üstünden kalkmıyor. Ama kadın bir hafta boyunca namaz kılmıyor ve kazasını bile yapmıyor. Allah kadına böyle bir kolaylık vermiş. Şimdi Papa ne yaptı burada? İncil'den bir alıntı yaptı ve suçu kime attı? Kadına attı. Suçu kadına attı. Ama bunu yaparken Adem'in adıyla kadına attı. Adem Nebi güya demiş ki Havva yaptı. Allah'ım Havva yaptı. Ben sana isyan etmedim. Dedi ve kadını koruyacağım derken Allah'ın peygamberine giydirdi. Yani kadının suçu. Zavallı kadın. Kadınları da savunmamız lazım. Dedi, kadınların gönlünü alayım derken Allah'ın peygamberi yerin dibine koydu. Zaten Allah bir değil üç tane diyen, karısı var, oğlu var diyen bir zekadan başka ne beklersin ki? Allah Teala dünyadaki 2.1 milyar Hristiyana hidayet versin. Amin. Amin. Çok büyük bir rakam. IŞİD denilen bela başımıza musallat olmadan önce Hristiyanlar akın akın İslam'a giriyordu. Fakat Amerika ve İsrail'in gayrimeşru çocuğu IŞİD sahneye çıktıktan sonra bu rakam çok düştü. Neden? Çünkü biz İslam'ı temsil ediyoruz diyor. Kafa kesiyoruz, bacak kesiyoruz, herkese kafir diyoruz, Hristiyan, Müslüman ayırt etmiyoruz, hepsini kesiyoruz. İslam biziz diyor, dünyadaki bütün Müslümanlar müşriktir. Hepsini biz Müslüman yapacağız diyor. Ve İslam'ı düşünmeye başlayan insan hemen internetten IŞİD'in resimlerini, videolarını bir görüyor, diyor ki İslam bu. Demek ki bunu araştırma seçeneklerim arasından kaldırmam lazım. Böyle bir din olmaz diyor. Ve İslam'a girmekten vazgeçiyor. Allah izin verirse Resulullah Aleyhisselam'ın o kıyametle alakalı hadisleri vuku bulduğu anda iki en önemli alamet. Bir, Hazreti Mehdi'nin zuhuru. İki, 33 sene sonra Hazreti İsa'nın nüzulü. 7 yıl kala Hazreti Mehdi'nin vefatına Hazreti İsa gökten ikinci kat semadan dünyaya inecek. Hadisler mütevatir derecesindedir. Mütevatiri inkar küfürdür. Hem Hazreti Mehdi ile alakalı hadisler hem İsa Nebi ile alakalı hadisler. Hazreti İsa Nebi yeryüzüne nüzul ettiğinde Hristiyanların büyük çoğunluğu iman edecekler. İtiraz edemeyecekleri kadar belirgin ve net özellikler olacak. Bu olayı Allah bize gösterir mi göstermez mi Allahu alem. Bunu biz bilmiyoruz. Ancak olacağı kesin. Resulullah'ın yüzlerce haberi çıktığı gibi bu da çıkacaktır. Allah Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. İnsanların imanını kurtarmayı bize nasip etsin. Amin. Mahallemizdeki, beldemizdeki insanları namaza başlatmayı bize nasip etsin. Amin. Şaşıranlardan, ayağa kayanlardan etmesin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.